Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Operacja antyterrorystyczna na wschodzie Ukrainy. Specnaz likwiduje barykady separatystów. Rosja ostrzega, że ukraińska akcja zbrojna może pogrzebać szanse na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Decyzja już zapadła, ale dopiero za kilka lat samochody nie będą mogły poruszać się po centrum Brukseli. Na początek operacja sił rządowych na wschodzie Ukrainy. Specnaz likwiduje barykady ustawione przez prorosyjskich separatystów w Sławiańsku, informują media. W mieście trwa operacja antyterrorystyczna, którą zapowiedział szef MSW. Arsen Awakow wezwał mieszkańców, by zostali w domach i nie zbliżali się do okien. Jak donoszą wiadomości Donbasu, specnaz zlikwidował już punkt separatystów na drodze do Kramatorska. Teraz likwidowana jest barykada na drodze do Charkowa. Według ukraińskich mediów demonstranci bronili się przed oddziałami milicji. Podpalili też opony zagradzające przejazd. Są także niepotwierdzone informacje o dwóch osobach niegroźnie rannych w strzelaninie. Działania separatystów na wschodzie Ukrainy to sprawdzony na Krymie rosyjski scenariusz, ocenia polski premier Donald Tusk. Ciągła destabilizacja na pograniczu ukraińsko-rosyjskim i takie ciągłe straszenie czy szantażowanie możliwością interwencji w związku z konfliktem, a także udowadnianie, że państwo ukraińskie nie działa, nie funkcjonuje. I tutaj niestety trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, że kluczowe jest w tej chwili w jaki sposób, jak zdeterminowane i stanowcze będzie właśnie państwo ukraińskie wobec tych działań. To, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, stawia pod znakiem zapytania zaplanowana na czwartek negocjacje w sprawie zakończenia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Rosja ostrzegła Stany Zjednoczone, że jakakolwiek akcja zbrojna przeprowadzona przez ukraińskie władze we wschodniej Ukrainie negatywnie wpłynie na możliwości dyplomatycznego rozwiązania kryzysu. Wiadomo natomiast, że tuż po świętach ze wsparciem do Kijowa poleci amerykański wiceprezydent Joe Biden. Więcej nasz korespondent. Amerykański wiceprezydent rozmawiać będzie przede wszystkim na temat bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, która uzależniona jest od dostaw gazu z Rosji. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Biały Dom, Joe Biden w czasie rozmów w Kijowie wyrazi poparcie Waszyngtonu dla zjednoczonej i demokratycznej Ukrainy, która sama stanowi o swojej przyszłości. Amerykański polityk będzie też doradzał, jak skutecznie zwalczać korupcję, przeprowadzić majowe wybory prezydenckie oraz poruszy kwestię wsparcia finansowego dla prodemokratycznych reform. Tymczasem Biały Dom wezwał Putina, by przestał destabilizować Ukrainę, przestrzegł go przed kolejną interwencją zbrojną w tym kraju. Administracja prezydenta USA wyraziła również głębokie zaniepokojenie przemocą we wschodniej Ukrainie, wszczynaną przez prorosyjskich separatystów, najwyraźniej wspieranych przez Moskwę. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nawet półtorej doby czekają na odprawę kierowcy ciężarówek wyjeżdżający z Polski na Białoruś. Tradycyjnie przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi tworzą się kolejki tirów. Samochody przewożą głównie produkty spożywcze. Tomasz Marciniuk. Najdłuższa kolejka stoi przed terminalem w Koroszczynie, gdzie na odprawę czeka prawie 1000 aut, ale tam paradoksalnie czas oczekiwania jest najkrótszy i wynosi 26 godzin. Po ponad 600 ciężarówek stoi przed terminalami w Kuźnicy i Bobrownikach. Na wyjazd z kraju kierowcy tirów czekają tam odpowiednio 36 i 34 godziny. Zwiększony ruch na wschodnich granicach to nic nadzwyczajnego. Tradycyjnie przed świętami w Rosji i na Białorusi wzrasta zapotrzebowanie przede wszystkim na produkty spożywcze i to właśnie one stanowią największy odsetek odprawianych towarów. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Centrum Brukseli będzie za kilka lat zamknięte dla samochodów. Tak zdecydowała Rada Miasta. Prace mają ruszyć w przyszłym roku, a zakończą się w 2017. Zdania w tej sprawie są podzielone, a zbierała je Beata Płomecka. Zamknięta dla samochodów ma być główna ulica w Brukseli przebiegająca w pobliżu średniowiecznego Starego Rynku. O wyłączenie jej z ruchu od kilku lat apelują organizacje ekologiczne wspierane przez grupy brukselczyków. Jako mieszkaniec Brukseli i rowerzysta jestem sfrustrowany liczbą samochodów w centrum stolicy. Według mnie to poważny problem. Tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem Friedel van Per, który zaangażował się w akcję Centrum Brukseli Wolne od Samochodów. Niektórzy mówią, że oprócz korzyści dla środowiska, zakaz

To prawda. Najprawdziwszą prawdą jest również to, że tradycyjnie spotykamy się w niedzielę i to niedzielę palmową tym razem, czyli tę, która podobno zaczyna Wielki Tydzień. Nie da się podważyć także tego, że od poprzedniego spotkania dzielą nas tradycyjne 2 tygodnie i tym razem dokładnie 21 km i 97,5 metra, bo podczas poprzedniej audycji trwał półmaraton warszawski, a dziś mamy już cały maraton. Na jego metę przeniesiemy się zresztą po tym, jak pojawią się tam pierwsi zawodnicy, czyli pewnie bliżej 12. Mamy też swoich ludzi i 2 trójkowe sceny na trasie biegu. Je też odwiedzimy, obiecuję. No ale zanim to, trzeba zmierzyć się z tradycyjnym zestawem, tym razem wielkotygodniowych pytań. Oto one. Co to jest prawda? Ona potrzebuje przede wszystkim ludzkiej ciekawości. Będziemy zawsze mieli pragnienie wychodzenia poza własny horyzont. Nigdy się nie zadowolimy gotową teorią. Skąd dokąd wiedzie droga krzyżowa? Od miejsca, gdzie zapadł wyrok, do Golgoty, gdzie ten wyrok został wykonany. Proste? Stąd dotąd. Ale niestety, idąc przez miasto Jerozolimy dzisiaj, musimy wykonać 1, 2, 3, co najmniej 4 ogromne skręty, takie 90 stopni, bo tak uliczki i miasta są rozmieszczone. Jak odbija palma? Zresztą należałoby powiedzieć, że wbrew opiniom różnych osób wcale nie jest drzewem. To podobno też prawda, a najważniejsza dzisiejsza prawda jest taka, że odpowiedzi na te pytania szukamy jak zawsze razem z Państwem. Proszę zatem pisać na znaki @polskieradio.pl, wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335 lub odwiedzić naszą stronę facebook.com/znakizapytania. Prawda jest taka, że Lux Torpeda z Mamba Łagą wciąż na pierwszym miejscu listy przebojów, a w tym utworze Samotna, też z nowej płyty, panowie śpiewali, że prawda to prawda. No właśnie, czyli co? O to pytamy na początek. Co to jest prawda? Prawda? No to jest przeciwieństwo kłamstwa, czyli szczerość, czyli informacja, która no nie podlega żadnym wątpliwościom. Prawda. Prawda jest wtedy, kiedy mówimy to, co czujemy. Czy każdy ma inny rodzaj prawdy, tak? Każdy uważa coś innego. Czyli nie ma najprawdziwszej prawdy, tej jednej, absolutnej. Nie ma. Według mnie. No więc prawda to jest słowo, które dokładnie określa fakt rzeczywisty. Pyta się mnie pan jak Piłat. Dla mnie prawda jest obiektywna. To znaczy, że w ogóle istnieje prawda obiektywna, że nie jest relatywna. Na przykład prawdą obiektywną jest to, że każdy człowiek potrzebuje znaleźć we wszystkim jakiś sens. Nie no, prawda to jest wszystko to, co widzimy. O. Nie zawsze to, co widzimy jest prawdą, bo czasami jest to iluzja. To może prawda to jest to, co możemy jak w jakiś sposób sprawdzić, jest wiarygodne. Sprawdzić, nie wiem, z jakichś paru źródeł na przykład. Tak na przykład zapytałem się Karola, Karol, jesteś gejem? Nie, nie jestem. Rafał, czy Karol jest gejem? Jest. No i to nie wiemy, czy to jest prawda, czy nieprawda. I w tym momencie to nie możemy uznać tego za prawdę. Prawda jest czymś, co widzimy i czego może nie negujemy, chociaż to też się różnie bywa. No właśnie. No nie wiem. A pytanie o to, czym jest prawda, zadałem też naukowcom, filozofom, myślicielom, etykom i przedstawicielom różnych koncepcji i nurtów światopoglądowych. Był wśród nich m.in. profesor Zbigniew Hołówka. To jest bardzo ciekawe pytanie. Prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. Zgodność tego, co człowiek myśli, wyraża w języku i co inni rozumieją, jeśli język jest językiem publicznym, oraz stanem rzeczy. Tylko chodzi o to, jak stwierdzić, że zachodzi zgodność myśli z rzeczywistością. Profesor Bohdan Dziemidok. Czy to jest prawdziwa interpretacja faktów? Czy to jest prawdziwa ocena? To wszystko jest bardzo trudno dowieść, tym bardziej, że większość prawd ma charakter względny. Absolutne prawdy są takie nieliczne, poza koncepcjami religijnymi, w których to łatwo powiedzieć, co jest prawdą absolutną, to na przykład wszystko jest zmienne. No to jest prawda absolutna. To jest taka niezmienna prawda o tym, że wszystko jest zmienne. No tak. Filozofowie od dawna wiedzą, co to jest prawda, a przede wszystkim wiedzą, że jest to pojęcie bardzo niejednoznaczne. Profesor Magdalena Środa. Trzeba najpierw zastanowić się, jakie są jej użycia i myślę, że są takie trzy domeny. Pierwsza to jest taka prawda w znaczeniu metafizycznym i religijnym. Prawda nas wyzwoli, mawia się albo mówi się o prawdzie naszego życia, albo że musimy bronić prawdy, albo że musimy do niej dążyć. A filozofowie twierdzą, że abstrahując od tych metafizycznych, religijnych, politycznych, trzeba odróżnić dwa podstawowe znaczenia prawdy. Pierwsze to jest prawda w znaczeniu poznawczym. To jest takie pytanie, kiedy dane zdanie posiada cechę prawdy, a kiedy posiada cechę fałszu, dzięki czemu możemy sprawdzić, że zdania są prawdziwe bądź fałszywe. I mamy tutaj wiele różnych kryteriów, na przykład takie, że zdanie jest prawdziwe wtedy, kiedy stoi za nim jakiś potężny autorytet, albo wtedy, kiedy jest spójne z innymi zdaniami, które opisują pewne zjawisko. A no i wreszcie jest to trzecie odróżnienie, poza metafizycznym i poznawczym, prawda jako prawdomówność, czyli pewien rodzaj postawy. I wtedy możemy się zastanawiać, dlaczego należy mówić prawdę, czy zawsze jest to nasz obowiązek, czy niekiedy jest naszym obowiązkiem zatajenie prawdy, na ile prawda jest wartością społeczną, a na ile wartością instrumentalną, a na ile wartością absolutną. Prawda nie potrzebuje przymiotników. Prawda jest jedna, ona jest albo jej nie ma. Ksiądz dr Robert Skrzypczak. My lubimy dodawać przymiotniki tak, żeby nadać większego znaczenia albo większej powagi swojej własnej koncepcji prawdy. Ktoś mówi o prawdzie naukowej, ktoś mówi o prawdzie medialnej, ktoś mówi o prawdzie procesualnej i tak dalej. Prawda jest jedna. Jeśli istnieje, to jest jedna i ona sama się obroni. Nie potrzebuje także adwokatów. Ona potrzebuje przede wszystkim ludzkiej pokory i ludzkiej ciekawości. Będziemy zawsze mieli pragnienie wychodzenia poza własny horyzont. Nigdy się nie zadowolimy gotową teorią. Problem jest dość skomplikowany. Profesor Tadeusz Gadacz. Najkrócej można by powiedzieć tak, że prawda to jest to, co jest po prostu. A zatem w filozofii mówimy, że prawda jest bytem. Jeżeli chcemy dowiedzieć się od kogoś prawdy, to mówimy, powiedz nam tak, jak jest, naprawdę, jak się rzeczy mają, a nie jak się komuś wydaje, jaka jest czyjaś opinia, przekonanie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że od razu z góry musimy założyć jedną rzecz, bardzo istotną, że inna jest prawda oparta na doświadczeniu w naukach. Można ją nazwać prawdą tak zwaną w sobie. Nie ma znaczenia, jakie my mamy opinie na temat trójkąta w geometrii. On ma po prostu trzy boki, bo taka jest natura trójkąta. Natomiast jeśli mówimy o pewnych przekonaniach politycznych, filozoficznych, religijnych, metafizycznych, literackich, wszystkich, to tam mamy do czynienia z prawdą zawsze dla kogoś, prawda? Zatem nie mogę na przykład powiedzieć w ten sposób, że Bóg istnieje i to jest prawda absolutna, albo Bóg nie istnieje, albo świat jest tylko materialny, tylko zawsze muszę zapytać dla kogo. Po prostu musimy się pogodzić z wieloma rozmaitymi przekonaniami, nie potrafimy ich ostatecznie rozstrzygnąć, prawda? Nie mówię, że każdy z nas ma własną prawdę, tylko mówię, że każdy z nas ma wspólne kryteria tego, co jest prawdziwe. I te kryteria, jeśli są empiryczne i indukcyjne, to są wiarygodne. A jeżeli są górnolotne i wzniosłe, to są bajkowe. I wtedy można mówić tylko o prawdzie poetyckiej albo o prawdzie religijnej. No, nie ma czegoś takiego jak na przykład człowiek. Nigdy pan nie widział człowieka, zawsze pan widzi kogoś, kto wygląda na człowieka. Można powiedzieć o prawdzie dokładnie tak samo. No nie ma po prostu prawdy, która by nam się tak uosabiała jak, nie wiem, krzesło, albo stół, albo jeszcze coś innego. Prawda jest pojęciem ogólnym, abstrakcyjnym i wieloznacznym. Dla nas, chrześcijan, prawda jest osobą i także prawda jest wpisana w każdą osobę, w każdego człowieka. To znaczy prawdziwe jest to, co definiuje człowieka, co służy jego rozwojowi. To jest prawda. Pan kłamie. Tak często używa się w dyskusjach. Pan nie mówi prawdy. No ale jak to dowieść? Wszystko to jest niebywale skomplikowane, ale prawda jest taką wartością, która występuje we wszystkich formach aktywności człowieka, we wszystkich sferach, w których człowiek do czegoś dąży. Wszyscy mówią, że dla nich prawda jest najważniejsza. Nawet wtedy, kiedy jeden mówi, że to jest czarne, a drugi mówi, że to jest białe. Stara się dowieść, że to on ma rację, że to jest prawie czarne. A tamten mówi, no przepraszam, ale jest momentami prawie białe. Więc nie jest ani białe, ani czarne z tego wynika. Na przykład jest szare. Dlatego też w nauce nawet teorie ulegają. Przecież kiedyś to, co mówił Newton, to były uważane za prawdy bezwzględne. Potem się okazało, że to są prawdy, ale częściowe. Pojawił się Einstein, zaczął mówić co innego. A to, co Einstein mówi, to też nie do końca musi być zgodne w każdym przypadku z rzeczywistością. Jeśli chodzi o prawdy naukowe, tutaj jest pewien postęp, prawda, w rozwoju zbliżania się do prawdy. Natomiast właśnie w tych kwestiach światopoglądowych, tak jak Grecy spierali się o to, czy Bóg istnieje, w średniowieczu się spierano, tak się spieramy i dzisiaj. Spieramy się na temat rozmaitych punktów widzenia świata i tak pozostanie. Co do tego nie mam wątpliwości. Kiedyś Alvin Plantinga, amerykański filozof, sformułował takie dowcipne kryterium: umrzy, ja przekonasz się. No, tylko że jak umrzemy, to nam to kryterium będzie wtedy zbędne, a jak żyjemy, tego po prostu nie mamy. Prawda jest jedna, tylko że problem polega na tym, że nie mamy żadnych racjonalnych kryteriów ostatecznych. No i ten spór trwa nieustannie, co nie oznacza, że prawda nie istnieje, tylko że nie mamy ostatecznych kryteriów ich rozstrzygnięcia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że każdy ma jakąś swoją prawdę w znaczeniu zbioru przekonań, bo one są konieczne nam do życia. Jeżeli ktoś mówi, że Humpty Dumpty siedział na płocie, spadł i rozbił się i potłukł, to jest zdanie prawdziwe. Prawdziwe jest nie w tym sensie, że w naszym świecie tak to jest, tylko w tym sensie, że istnieje inny świat. Świat alternatywny, świat Alicji w Krainie Czar. I tamten Humpty Dumpty, który nie wiadomo, czy na brzuchu ma pasek, czy to na gardle ma krawat, jest bardzo dziwnym jajkiem, spadł i się potłukł. I to jest prawda. Jeżeli ktoś powie, że Humpty Dumpty do końca siedział, nigdy się nie potłukł, to mówimy, albo pan nie zna tej historii, albo pan kłamie. Bo świat, który my znamy, mówi nam, że jest zupełnie inaczej. To oczywiście profesor Jacek Hołówka. Ciekaw jestem, co państwo powiedzą na temat prawdy. Tak jak się spodziewałem, pierwsze wiadomości wspominają o znanym powiedzeniu księdza Tischnera. Pan Piotr przypomina, że istnieją trzy rodzaje prawdy. Pierwsza, święta prawda, druga, też prawda, no i ta trzecia. Czekam na listy na znaki @polskieradio.pl i krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Jeden płacz pisze, a drugi się śmieje. Drugi kradnie to, co pierwszy zasieje. Jeden płacze, a drugi się śmieje. Nie każdy w tym samym pokłada nadzieję. Jeden płacze, a drugi się śmieje. Drugi kradnie to, co pierwszy zasieje. Niewola człowieka na tym polega, że musi mieć więcej niż mu potrzeba. Nie zważysz tego, ani nie zmierzysz, nie zważysz tego, ani nie zmierzysz, nie zważysz tego, ani nie zmierzysz. Jeśli nie zechcesz, to nie uwierzysz, nie zważysz tego, ani nie zmierzysz, nie zważysz tego, ani nie zmierzysz, nie zważysz tego, ani nie zmierzysz. Jeśli nie zechcesz, to nie uwierzysz. Ja chcę, ja chcę, ja pragnę, ja chcę, ja chcę, ja pragnę poznać w końcu prawdę. Ja chcę, ja chcę, ja pragnę, ja chcę, ja chcę, ja pragnę poznać w końcu prawdę. Państwo piszą o różnych kryteriach, kategoriach i rodzajach prawdy. Na przykład jeden ze słuchaczy, nie podpisawszy się, proponuje takie: prawda czasów, prawda ekranu, prawda? Czekam na kolejne listy na znaki @polskieradio.pl i krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A prawda jest też taka, że za oknem przy Myśliwieckiej głośno, bo tutaj ustawiona jest jedna z trójkowych scen przy trasie Orlen-Warsaw maratonu. Na tę trasę, na scenę i na metę biegu zajrzymy przed końcem audycji. A teraz zmienimy temat na zupełnie inny i zadamy kolejne wielkotygodniowe pytanie. Skąd dokąd wiedzie Droga Krzyżowa? Na Golgotę, ale skąd nawet nie pamiętam. Droga Krzyżowa zaczęła się w pałacu. Znaczy najpierw było spotkanie przed Sanhedrynem, a potem prowadzono Pana Jezusa od Annasza do Kajfasza i z powrotem, a potem szła na Golgotę poza miasto. No od pierwszego ważniejszego wydarzenia w życiu Chrystusa do ostatniego, czyli od zwiastowania dokładnie, aż do ukoronowania Matki Boskiej. Znaczy nie, w niebo wstąpienia. A nie... Napomnieliśmy się z różańcem, ale to podobnie. Droga Krzyżowa, no to po kościele ona wiedzie, po stacjach życia Jezusa Chrystusa, czy coś. Sprawdziłem osobiście, skąd dokąd wiedzie owa Droga Krzyżowa. No, zrobiłem to w samej Jerozolimie, przy słynnej Via Dolorosa, którą przemierzył ze mną ksiądz dr Piotr Żelazko, biblista i proboszcz jerozolimskiej parafii katolików hebrajskojęzycznych. Wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Od miejsca, gdzie zapadł wyrok, czyli od dziedzińca Pałacu Piłata, do Golgoty, gdzie ten wyrok został wykonany. Proste? Stąd, dotąd. Ale niestety, idąc przez miasto Jerozolimę dzisiaj, musimy wykonać raz, dwa, trzy, co najmniej cztery ogromne skręty, takie 90 stopni, bo tak uliczki miasta są rozmieszczone. Poza tym idziemy kilka metrów nad poziomem tego starego miasta z czasów Pana Jezusa. Dlatego dużo bardziej symboliczna jest ta droga dzisiaj niż autentyczna. Jesteśmy teraz w klasztorze ojców franciszkanów, w którym mieszczą się pierwsza i druga stacja. Tutaj wcześniej znajdowała się forteca rzymska, w której rezydował Poncjusz Piłat i w której zapadł wyrok skazujący Jezusa na śmierć. A w którym miejscu ten wyrok mógł zapaść? Trudno powiedzieć, prawdopodobnie w tej części, gdzie dzisiaj mieści się szkoła arabska. Dostęp do niej jest nieco utrudniony, nawet teraz nie możemy wejść, bo dzieci się uczą, chociaż jest niedziela, ale arabskie dzieci się w niedzielę też uczą. Piątki jedynie ojcowie franciszkanie mogą tam rozpoczynać swoją drogę krzyżową. W pozostałe dni dostęp jest zamknięty. Idziemy obok tej szkoły arabskiej, wychodzimy już na ulicę. Oczywiście mnóstwo pielgrzymów, nie wiem czy to wszystko słychać, te śpiewy. Ja myślę, że to jest tak jak w tym słynnym cytacie z Pisma Świętego. Pana Jezusa prowadzili, a świat się nawet nie mgnął okiem. Kupowali i sprzedawali. Życie po prostu się toczy. Jeden skazaniec więcej czy mniej. Tak jak dzisiaj. Idziemy, wydawałoby się, drogą krzyżową, do najsłynniejszą, najświętsze miejsca. Proszę bardzo, tu pani pomarańcze wyciska na świeży soczek. Czy granaty? Teraz jest sezon na granaty chyba. Przechodzimy pod łukiem, pod którym zatrzymuje się większość pielgrzymów i przewodnicy wkręcają, że jest to łuk z czasów Jezusa. Oczywiście został zbudowany w 135 roku przez cesarza Adriana, ale nosi nazwę łuk oto człowiek, ecce homo. To znowu jest odpowiedź na to pytanie, gdzie ten sąd nad Jezusem mógł się dokonać, gdzieś w tych okolicach. Bez wątpliwości ta forteca Antonia znajdowała się tutaj, więc trudno powiedzieć, 20-30 metrów w tę czy w drugą stronę, tego się nigdy nie dowiemy, ale na pewno jest to gdzieś tu pod nami. Zresztą jak wejdziemy w te drzwi, to możemy zejść aż do poziomu tej starej Jerozolimy, zobaczyć kawałek tamtej uliczki z tamtych czasów, zobaczyć nawet oryginalne płyty kamienne. Na kilku z nich są nawet wycięte nożami różne znaki. Dzisiaj mówi się, że to plansza żołnierzy rzymskich, którzy znudzeni grali w coś, ustawiali jakieś pionki, rzucali kości. Można przypuszczać, że w ten właśnie sposób rzucili losy o szatę Pana Jezusa. Zagrali po prostu o nią. Więc te kamienie autentyczne tam są. Natomiast teraz tu, gdzie idziemy, to już oczywiście współczesna ulica Starego Miasta Jerozolimy. Proszę bardzo, stoimy przed sklepem, gdzie klientów zaprasza wielka papuga wyczyniająca sztuczki. Teraz schodzimy w dół i za chwilę pierwszy z tych dużych zakrętów, stacja czwarta. Znowu, gdzie te stacje? Współczesna droga krzyżowa, ta wersja przynajmniej, po której teraz idziemy, pochodzi z XVIII wieku. Trasa zmieniała się wielokrotnie, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to to samo miasto i idziemy z miejsca, w którym zapadł wyrok, do miejsca, w którym wyrok został wykonany. A którą drogą, trudno powiedzieć, te uliczki też się przesuwały wielokrotnie i plan miasta się zmieniał. Trzeba pamiętać, że to są 2000 lat historii, w czasie której to miasto było zdobywane i niszczone wielokrotnie. No dobra, ale ja słyszałem, że wcale niekoniecznie to tutaj zapadł wyrok. Niektórzy naukowcy uważają, że to właśnie tutaj w twierdzy rzymskiej, a inni, że w innym pałacu. Archeologia jest nauką, która nigdy nie wydaje jednoznacznych wyroków. I tu jest duże prawdopodobieństwo, że być może to wydarzenie wydania wyroku na Jezusa było po zupełnie drugiej stronie. Są nawet grupy, które przechodzą drogę krzyżową w zupełnie odwrotnym kierunku. Która wersja jest bardziej prawdopodobna? Nigdy dzisiaj tego nie jest w stanie powiedzieć. Na pewno ta wersja, którą my idziemy, jest bardziej popularna wśród pielgrzymów. Poza tym tu są zaznaczone, o proszę bardzo, tu numerek 4, są zaznaczone te stacje, co ułatwia pielgrzymom też modlenie się, bo przecież nie chodzi o to, żeby przejść tą drogą, żeby zrobić sobie pamiątkową fotkę, ale żeby to mnie zmieniało, żebym poczuł, że moje życie też jest drogą i w jaki sposób mogę być lepszym człowiekiem. Dzisiaj jest luźno, jest niedziela, ale w piątek to miejsce, bo idziemy teraz drogą naprzeciwko wzgórza świątynnego, gdzie dzisiaj stoi słynny meczet Al-Aqsa, więc tą uliczką się nie dało przejść. To był tłum ludzi, tysiące ludzi wychodzących po nabożeństwie z meczetu. Soboty w tłum znowu zupełnie inny, tłum ortodoksyjnych Żydów, którzy idą pod ścianę płaczu się pomodlić albo stamtąd wracają. Dzisiaj niedziela, jest troszeczkę luźniej, wszystkie sklepy otwarte. No proszę, pani mierzy sobie koszulkę. A obok grupa, jak widzimy, tym razem skąd? Bo ze Stanów Zjednoczonych właśnie filmują stację piątą, spotkanie z Szymonem Cyrenejczykiem. This is Via Dolorosa. Dzień dobry, dobra, aksia maksia. Benta stacja, Szymon Cyrenejga, maga Krysta. Ta grupa chyba idzie w przeciwnym kierunku. Wygląda na to, że oni schodzą drogą krzyżową w odwrotną stronę. Jak widać, nie dla każdego jest ważne, żeby zacząć na początku, a skończyć na końcu. Kierenie, kierenie, karitom. chcę zobaczyć bardzo ekskluzywny sklep ze sztuką biblijną i antykami. Oczywiście niektóre przedmioty tutaj są dość cenne. Wszystkie mają certyfikaty autentyczności. Można za całkiem spore pieniądze przywieźć sobie na przykład taką nogę rzymskiego posągu wykopaną gdzieś tutaj. A tutaj najlepsza na całej drodze krzyżowej pizza, hummus i falafel. Też można po drodze zjeść coś. I pomiędzy 5. a 6. stacją można się zatrzymać na krótką przekąskę. No nie polecam tego. Jak już ktoś chce się pomodlić na poważnie, to niech najpierw skończy, a potem wróci. Ale zawsze trudno uniknąć kontaktu z tymi wszystkimi sklepikami, więc no, biznes się kręci jak to zwykle, nawet na drodze krzyżowej. Ale to jest chyba tak jak w naszym życiu, że idziemy, jest gwar, jest hałas, kupujemy, sprzedajemy, a co jakiś czas mamy takie stacje, gdzie można na chwilę odetchnąć, poczuć trochę ciszy i zastanowić się, dokąd tak naprawdę biegniemy i kim jesteśmy. I potem znowu wychodzimy na tą ulicę i dalej gwar, życie. Ale trzeba pamiętać, żeby te stacje sobie znajdować, żeby wchodzić do tych miejsc, gdzie jest cisza, żeby mieć czas na refleksję nad własną egzystencją. Jak wchodzimy pod dachy, właściwie nad nami mieszkają ludzie, a ta ulica, która tu wiedzie, jest jednym wielkim bazarem. Nie bez powodu nazywa się tak po arabsku, to jest ten słynny arabski szuk. I tutaj trzeba, to jest ciekawostka, podchodzimy do 8. stacji i musimy zawrócić. Jak to? To orszak z krzyżem żołnierze i skazaniec pomylili drogę? Nie, po prostu kiedyś ulica wiodła w tamtą stronę prosto, a dzisiaj jest tutaj dom i nie ma innego wyjścia. Trzeba wrócić te 50 metrów z powrotem do szuku, do tego bazaru i kontynuować teraz stąd w prawo. A tutaj na... wydawałoby się, że o, piękny zapach mielonej kawy. Teraz odrobina kardamonu i już można mieć prawdziwą arabską kawę we własnym domu. Kiedyś ten bazar pewnie był wypełniony takimi sklepikami z przyprawami, z aromatycznymi korzeniami. Było to wszystko naturalne, autentyczne i bardzo blisko wschodnie, a dzisiaj powoli zaczyna królować chińszczyzna, plastiki, kolorowe ubrania. No niestety, to jest rzeczywistość globalizacji, która nie oszczędziła nawet Starego Miasta Jerozolimy i nawet Drogi Krzyżowej. Ale proszę, można spotkać jeszcze takie perełki jak ten sklep, gdzie bardzo ciekawe z mosiądzu naczynka do gotowania kawy, czy słynne arabskie fajki wodne, albo tutaj król hałwy. No i sklep z płytami. Oczywiście płyty, każda możliwa muzyka, byle tylko była arabska. Teraz musimy zejść na chwilę z bazaru, bo wchodzimy do góry takimi schodami i jesteśmy właściwie nad dachami tej starej Jerozolimy. Proszę zobaczyć, ile tu jest śmieci i jakieś bezdomne koty, które na tych śmieciach śpią. Zapach już nie jest tak przyjemny jak te przyprawy przed chwilą. No nie, tutaj raczej rozkładające się resztki falafela i frytek. Najmniejsze biuro podróży świata na 4 metrach kwadratowych można wykupić. Na przykład wycieczkę do Masady albo wysłać paczkę do Indonezji, jak tu czytam. 2,5 kilo, 28 szekli. No to nie jest drogo. A my wchodzimy wyżej i proszę zobaczyć. Plac zabaw na dachu. Raz anten satelitarnych. I zbiorników na wodę, takich podgrzewaczy, bo tu przecież słońce jest kwiecień, a słońce już mocno nas tutaj rozgrzewa. Idziemy teraz na dachach. Ale to dalej jest ulica. Tu mały klasztorek koptyjski. Czyli egipski. Czyli egipskich koptów, którzy szczycą się tym, że są jednymi z najstarszych chrześcijan i mają bardzo wiekową, starożytną tradycję. I znowu wchodzimy pod dach. I znowu jest cień. Można chwilę odetchnąć, ale tylko chwilę, bo zaraz na słońcu, już na dachu bazyliki kolejne stacje. 9., 10. Tutaj też taka ciekawostka. Można obok bazyliki koptyjskiej wejść do takiej małej kapliczki, która ma zejście do potężnej cysterny, która też pokazuje, że pod nami jest cały zupełnie inny świat, podziemna Jerozolima. To kiedyś było 2000 cystern, żeby można było trochę tą wodę zatrzymać w środku miasta. Jest niesamowita akustyka. أنا معك طول الطريق A tu jesteśmy teraz już właśnie na rozżarzonym dachu. Te kamienie są tak rozgrzane, że to ciepło odbija się i te malutkie domki klasztorek etiopskich dla odmiany mnichów mają tu nawet pompę z wodą i w tych swoich celach tutaj na dachu mają swój klasztorek. I do bazyliki przejdziemy przez kaplice etiopskie, dwie. Proszę uważać, bo we wszystkich językach świata napisane jest, żeby uważać na głowę, więc uważamy. Nie wolno głośno rozmawiać, więc będę cicho mówił, ale widzieliśmy drzemiącego mnicha etiopskiego, który ma pilnować porządku, ale jest już pełnia dnia, więc on się lekko zdrzemnął, nie przeszkadzają mu nawet liczne grupy, które przechodzą, a ten drugi mnich w drugiej kapliczce coś sprawdza na telefonie. Proszę zobaczyć, etiopska kaplica, ona czasy świetności ma już za sobą, zdecydowanie potrzebuje nowego tynku. Natomiast ten przepiękny ikonostas hebanowego drzewa z masą perłową i bardzo ciekawe wzornictwo tej ikony z typowym afrykańskim kolorem, czyli wiele żółci i czerwieni i błękitów, te kolory są takie wyraźne. Przepiękne miejsce, znowu taka oaza na chwilę ciszy, ale już wychodzimy i znowu jest gwar i znowu jest mnóstwo ludzi z całego świata. Stoimy przed bazyliką grobu. Najsłynniejsze miejsce w Jerozolimie. Tu kończą się wszystkie drogi krzyżowe i właściwie ostatnie stacje to już wewnątrz bazyliki, ale ponieważ tam w środku i tak jest duży gwar, więc zdecydowanie większość grup pielgrzymich kończy drogę krzyżową na placu przed bazyliką, żeby swoim śpiewem, swoimi modlitwami nie przeszkadzać innym. Duży gwar i mnóstwo ludzi. Niesamowite efekty światła słonecznego wąskimi szparami wdzierającego się w tą ciemną, nieco tajemniczą bazylikę. A teraz to, co słyszymy, no grupa za grupą, kolejka, błysk fleszy, każdy chce mieć fotkę w tym niezwykłym miejscu. A kto tym miejscem zarządza? To jest problem, że nie ma gospodarza i dlatego trudno jest zachować porządek, a klucze do bazyliki mają muzułmanie. Natomiast porządek w krytycznych sytuacjach zaprowadza izraelska policja. Wychodzimy z bazyliki. Czy możemy być pewni, że przeszliśmy tą prawdziwą drogą krzyżową? Tego nie możemy być pewni, natomiast przeszliśmy w starym mieście Jerozolimie od fortecy Antonia do miejsca, gdzie znajdował się grób Chrystusa, gdzie była góra zwana Golgotą, gdzie został on ukrzyżowany. Czyli krótko mówiąc, ciągle nie wiemy skąd dokąd wiedzie drogę krzyżową. Tak jak nasze życie, stąd do tamtąd. Zasypują mnie państwo przeróżnymi prawdami, na przykład pan Jacek pisze, że prawda jest jak matka. tylko jedna, ale każdy ma własną. A pan Łukasz z Katowic donosi, że ponoć Winston Churchill twierdził, iż istnieje cała prawda, półprawda i statystyka. Z kolei pani Maria chwali się, że jej bardzo mądra 6-letnia wnuczka stwierdziła, że prawda to jest prawda, jak jest prawdą. No, może to i prawda. Nie ulega natomiast absolutnie wątpliwości, że można do nas napisać na znaki@polskiradio.pl lub wysłać krótką wiadomość tekstową pod numer 71335. Pewne jest też to, że to są znaki zapytania w niedzielę palmową. Czas więc zadać okolicznościowe pytanie. Jak odbija palma? Palma odbija w różne strony. W sensie, w jaki sposób odbija? No, taki wesoły raczej. Nie wiem, może znienacka. Palma raczej nie odbija. Palma stoi. Nie ma czym odbijać. O, jakby miała ręce, to by mogła odbijać. Palma, no do góry raczej odbija. Żeby odbić, trzeba ją zgiąć. Nie no, palma odbija szybko. Dlatego, że palma ma odbijać szybko. Tak to rozumiem, że to ma być coś bardzo szalonego i nieoczekiwanego. No zależy jak komu. Mnie nie odbija. A ze mną pan doktor Marcin Zych z Warszawskiego Ogrodu Botanicznego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, to jak ta palma odbija? No z ziemi oczywiście, ale rozumiem, że mówimy przenośnie. No, niekoniecznie. No oczywiście jako roślina, no to standardowo z nasienia rośnie sobie. Zresztą należałoby powiedzieć, że wbrew opiniom różnych osób wcale nie jest drzewem palma, tylko tak naprawdę formalnie byliną, ponieważ jakby to powiedział botanik czy też anatom roślin, nie ma wtórnego przyrostu na grubość, która jest charakterystyczna dla roślin drzewiastych. Czymże jest wtórny przyrost na grubość? No to jest właśnie taki proces wzrostu na szerokość, można by powiedzieć, drzewa. Dzięki temu pień, czy wcześniej łodyga takiego młodego drzewka, siewki zaczyna grubieć, stawać się coraz solidniejsza, masywniejsza. Drzewa w znakomitej większości taki wtórny przyrost na grubość mają i wykazują, natomiast palma nie. Solidny pień ma już od początku. I właśnie tutaj botanicy by powiedzieli, że to nie pień, tylko kłodzina. Ale właśnie dlatego, że nie ma tego wtórnego przyrostu na grubość, to jak popatrzymy na palmy, to w większości przypadków one są takie równowąskie, można by powiedzieć. Na drzewo, nie wiem, dąb czy na buka, jak popatrzymy, to zwykle on jest gruby w dolnej części, u nasady pnia i zwęża się ku górze, prawda? A palma wręcz przeciwnie. Jest czasami nawet odwrotnie. Szersza trochę na górze niż na dole. Czyli odbija tak nieproporcjonalnie, nietypowo. Znaczy to się wiąże z właśnie z taką troszeczkę nietypową formą wzrostu, która bardziej przypomina to, co dzieje się na przykład u niektórych traw. Cały widz polega na tym, że jej właśnie ta palma tak dziwnie odbija, że wzrost jej komórek w zasadzie w całości odbywa się w części szczytowej pędu. Tam następuje podział komórek i intensywny wzrost i dalej nic się już nie dzieje. Czyli odbija tylko na górze palma? No w zasadzie można by tak powiedzieć. Odbija jej tylko na górze, tak. Taka czterometrowa trawa. No troszeczkę może jest to nawet niezła analogia, choć znowu u traw jest jeszcze inaczej, ponieważ im odbija wszędzie, można by powiedzieć, ponieważ one mają węzły i międzywęźle. To pewnie wiele osób bawiąc się trawkami zauważyło, że one mają takie kolanka. I u traw wzrost odbywa się, czy wydłużanie pędu odbywa się właśnie w tych tak zwanych merystemach wstawowych, interkalarnych, czyli właśnie w tych kolankach. Dlaczego nie mówimy, że trawa odbija, tylko że palma odbija? No ja myślę, że to odbijanie palmy ma związek jeszcze z czymś innym. Wcale nie z typem wzrostu, natomiast z symboliką palmy. Generalnie już od tysiącleci, bo już w Egipcie, a później w Grecji, w Rzymie, palma była symbolem zwycięstwa, radości, słońca, no między innymi była jednym z atrybutów Apolla, Heliosa. Zawsze była uważana za właśnie taki pozytywny, dobry symbol i stąd się wzięło na przykład wręczanie gałązek palmowych różnym ważnym osobom, również poetom. No tutaj należy też przypomnieć Biblię i Nowy Testament i palmy, które były wynoszone na powitanie Chrystusa, też jako właśnie taki symbol radości. I ja bym to odbijanie palmy, czyli to powiedzenie, wywodził z tego, że no jak ktoś został uwieńczony palmą, czy dostał palmę, to mu ta palma może rzeczywiście odbijać, bo czuje się taki ważny. Czyli to wcale nie takie złe, żeby komuś odbiła palma. Nawet można by tego w pewnym sensie pożądać. No w sumie jakbyśmy się zastanowili, biorąc pod uwagę genezę, jak sądzę, to może nie, choć oczywiście powiedzenia zmieniają znaczenie i w dzisiejszym tego wyrażenia znaczenie już chyba nie jest to takie pozytywne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę, żeby palmy odbijały przynajmniej w ogrodzie. Dziękuję uprzejmie. Dobrej niedzieli palmowej. Do zobaczenia, do usłyszenia. To są znaki zapytania. Na początku audycji obiecałem Państwu informację o tym, kto pierwszy dobiegnie na metę Orlen Warsaw Maratonu. I słowa dotrzymam. Na relację zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Maraton. Łączymy się z Krzysztofem Łoniewskim, człowiekiem, który biega, bo lubi i dziś zawstydził wszystkich, bo na mecie na Błoniach Stadionu Narodowego był już kilka godzin temu. Witaj, Krzysztof. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście byłem przed wszystkimi biegaczami na mecie, natomiast tę trasę drugiego Orlen Warsaw Maratonu tak naprawdę, tak na serio najszybciej pokonał Tadesse Tola z Etiopii z czasem 2 godziny 6 minut i 56 sekund. To najlepszy czas, w jakim pokonano dystans maratonu na polskiej ziemi. Tadesse Tola o ponad 2 minuty poprawił rekord trasy Orlen Warsaw Maratonu sprzed roku. No ale ty byłeś poza konkurencją, Krzysztofa. Powiedz, jak wypadli inni Polacy, ci, którzy naprawdę przebiegli te ponad 42 kilometry, bo ten bieg to zdaje się także Mistrzostwa Polski, prawda? Wiązaliśmy spore nadzieje, zwłaszcza z występem Henryka Szosta. I słusznie wiązaliśmy, rzeczywiście ten Orlen Warsaw Marathon to również oficjalne Mistrzostwa Polski i Henryk, który przed rokiem nie ukończył Orlen Warsaw Marathon, tym razem spisał się fenomenalnie, spisał się znakomicie. Był trzeci z czasem 2 godziny 8 minut i 56 sekund, jak przystało na najszybszego białego maratończyka na świecie. Dzisiaj też był najszybszy spośród wszystkich białych biegaczy na trasie maratonu. To jeszcze jedno pytanie. Czy uczestnicy biegu dzielili się jakimiś spostrzeżeniami z trasy, a dokładniej z odcinka przy rondzie de Gaulle'a? Czy ktoś zwrócił uwagę, jak odbija tam palma na przykład? No nie, ale nie omieszkam ich zaraz o to zapytać. Za jakiś czas będzie tutaj dobiegała taka większa grupa biegaczy, bo na razie na metę dobiegła elita, czyli ci, którzy biegają zdecydowanie najszybciej. Natomiast ta większa grupa wpadnie na metę za jakiś czas i zapytam ich oczywiście o to, czy odbiła im palma w okolicach Ronda de Gaulle. Będę bardzo wdzięczny, bo widzisz, w znakach zapytania zadajemy czasem takie dziwne pytania. Na przykład byłbym bardzo ciekawy, gdybyś zapytał zwycięzcę, ile kroków zrobił podczas biegu. Postarałbyś się też o to? Oczywiście, dla ciebie wszystko zapytam o to Tadesse Tolle, zapytam też Henryka Szosta, myślę, że udzielą takiej odpowiedzi przynajmniej w przybliżeniu. Myślisz, że liczyli? Myślę, że jakoś tam kiedyś sobie to sprawdzali i to jest do wyliczenia, bo można przecież wymierzyć, ile kroków pokonuje się na kilometr, więc myślę, że jakąś orientacyjną liczbę będą w stanie podać. Ja pewnie bym liczył, choćby dla zabicia czasu, bo co można robić przez kilka godzin biegu. To jest też podobno taki sposób na to, żeby odwrócić głowę od takiego potwornego zmęczenia, które dopada na trasie maratonu, właśnie żeby coś liczyć, czy słupy przy drodze, czy też kroki, także kombinujesz całkiem dobrze. Słuszne intuicje mam, niezły ze mnie byłby być może biegacz. Bardzo ci dziękuję. Krzysztof Łoniewski, to tyle z mety Orlen Warsaw Maratonu, a teraz przenosimy się na trasę, a dokładniej przed budynek Trójki, gdzie znajduje się jedna z naszych scen, z której ci, którzy jeszcze biegną, mogą usłyszeć trochę dobrej muzyki. Są tam Michał Gąsierowski i Piotr Stelmach, witajcie. Witamy was wszystkich serdecznie. Dzień dobry. No, my mieliśmy dzisiaj taką niesamowitą szansę, że w zasadzie my też pokonaliśmy prawie całą trasę maratonu. Jechaliśmy oficjalnym samochodem i zwiedzaliśmy to, co dzieje się po trasie. Jedna krótka uwaga do tego, co mówiliście. Z tego, co ja wiem, to biegacze mniej więcej w ciągu godziny przemierzają 5000 kroków, więc możecie sobie przeliczyć, ile tam 2 godziny i 6 minut, ile tych kroków zrobili. Natomiast my patrzyliśmy na to, co dzieje się wzdłuż trasy, na trasie. No i musimy wam powiedzieć, że naprawdę to było budujące i tam kilku osobom palma mogła odbić, bo zwiedzaliśmy Widzieliśmy sceny trójkowe, takie sceny muzyczne wzdłuż trasy. 20 zespołów na trasie, każdy inny, każdy specyficzny i naprawdę robiły dużo szumu. Powiedzmy jeszcze o tym, że my mamy 4 stacje jeszcze do obsłużenia, do zobaczenia, do oceny, jeżeli tak to mogę nazwać. Natomiast proszę Państwa, to jest rzeczywiście fantastyczny, kolorowy pochód artystów młodych, którzy się podłączyli, którzy zareagowali na naszą akcję. I co to dużo mówić, po raz pierwszy tego typu organizacja imprezy w Polsce, po raz pierwszy tego typu akcja, gdzie maratończykom, biegaczom, sportowcom, ludziom, którzy po prostu chcą coś sobie fajnego udowodnić podczas tego dnia i tego biegu, towarzyszy muzyka, towarzyszą artyści, którzy specjalnie dla nich tu przyjechali. Powiemy tak, Pedal Distorsionarior to jest jeden zespół, Johnny Rockers to jest drugi zespół i Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni to jest trzeci zespół, który zrobił na nas potężne wrażenie, dlatego że jeszcze przygotowali swoją specjalną scenografię. Takie zespoły jak Empty Ashtray, czy Kaseciarz, czy Rubber Reptiles rzeczywiście świetnie dawały radę, mimo że byli oddaleni od samego centrum, od Stadionu Narodowego, czy od Trójki o kilka czy kilkanaście dobrych kilometrów. Natomiast czad i energia, i werwa, i pomysłowość, z jaką podeszli do tego dnia, zasługuje na super, super, super piątkę. W związku z tym tę piątkę, właściwie trójkę, no bo tak wypadałoby dzisiaj powiedzieć, im przybijamy i jeszcze z Michałem mamy do zobaczenia, do usłyszenia, krótko mówiąc, jak to się mówi w języku radiowym, 4 stacje. No ja jestem bardzo ciekawy też, co biegacze powiedzą, bo tak naprawdę to też atrakcja dla nich. Te sceny były ustawione mniej więcej co 2 kilometry. No jeżeli komuś się nudziło, to myślę, że myślał o tym, jaka będzie następna scena, kogo dalej usłyszy i na przykład to, co mówiłeś o jednym z zespołów, który był pod takim ostrym podbiegiem przy Idzikowskiego. Oni tam naprawdę robili taki show, że jeżeli ktoś był zmęczony tym podbiegiem, to spokojnie dostawał co najmniej wiatru w żagle i mógł pobiec ze 2 razy szybciej. Tak, myśmy się nawet z Michałem martwili, żeby te zespoły nie spowodowały takiej energii u biegnących, żeby oni po prostu, krótko mówiąc, dobiegli do mety, żeby coś im się nie stało po tych bateriach, po tych akumulatorach, które im dali. Ale proszę Państwa, warto było, dlatego że pokazaliśmy też przy okazji imprezy, wspaniałej imprezy sportowej, biegowej, trochę młodej, wzrastającej polskiej kultury muzycznej. Z tego, przyznam szczerze, jesteśmy bardzo, bardzo dumni, oby tak dalej. Atrakcje, czat, energia, czyli dzieje się. Nie musicie liczyć biegaczy, żeby zabić nudę. Nie, my tutaj szalejemy w takim tempie, że czasami nawet nie wiemy, na którym kilometrze jesteśmy, ale Narodowe Święto Biegania. Tak miało być. Ja myślę, że tak jest. Piękna pogoda, świetna forma biegaczy, sporo tych biegaczy, no i naprawdę piękne akordy płynące wzdłuż tej trasy. To wszystko razem tak się skumulowało i to był fajny maraton. Powiedzmy jeszcze, że na głównej scenie teraz przed Trójką zespół Beef przed chwilą skończył plastik. Jeszcze Muniek i Szambu się zaprezentują, natomiast my otwieraliśmy scenę przy ulicy Pięknej, kiedy był 3 kilometr i tam zespół Elsztat również bardzo fajnie biegaczom towarzyszy. Dziękuję Wam bardzo, panowie, ale kontrolujcie dystans, kontrolujcie, bo może nie wystarczyć sił do mety. To tyle z Myśliwieckiej, z trasy Orlen Warsaw Maratonu. Zaraz się zresztą tam pewnie u was panowie pojawię, bo widziałem, że obok sceny ustawione rowery stacjonarne. Można sobie pojeździć i popatrzeć na tych, którzy biegają. Tymczasem do usłyszenia, mówią i ukłony ślą Zofia Kruszewska, która zrealizowała program, i Marcin Gutowski. Na relację zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Znaki zapytania. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle 2 wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.